Suntem în Luca, capitolul 13, acolo unde găsim scris așa. În vremea aceea au sosit unii și i-au istorisit lui Iisus despre galileenii al căror sânge l-a amestecase Pilat cu jertfele lor. El a răspuns, credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni pentru că au suferit aceste lucruri? Vă spun că nu. Dar dacă nu vă pocăiți, toți veți peri într-un fel asemănător. Sau credeți că acei 18 peste care a căzut turnul Siloamului și a omorât au fost mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiesc în Ierusalim? Vă spun că nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri într-un fel asemănător. Apoi le-a spus această pildă. Un om avea un smochin plantat în via sa. A venit să caute roadele în el, dar n-a găsit. Atunci i-a zis vierului, iată că sunt deja 3 ani de când vin și caut roade în acest smochin. Dar nu găsesc. Taie-o, deci. De ce să mai ocupe pământul degeaba? Însă acesta i-a răspuns, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta. Iar eu voi săpa în jurul lui și îi voi pune gunoi. Sau bălegar. Poate că de acum înainte va face roade. Dacă nu, îl vei tăia. Ați observat cum reacționați atunci când se întâmplă lucruri rele în lume? E foarte interesant să ne observăm pe noi, nu pe alții, în primul rând, cum reacționăm atunci când se întâmplă lucruri rele în lume. Iar lumea noastră, în ultima vreme, cel puțin, este plină de tot felul de catastrofe, tot felul de nenorociri. Ați observat deci cum reacționăm? Considerați că oamenii sunt răi atunci când li se întâmplă lucruri nasoale? Sau considerați că sunt mai răi decât noi? Decât voi? Sau considerați că își merită soarta? Ați auzit, las că merită. Normal că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ia uite ce fac. Sau considerați că Dumnezeu parcă a fost prea aspru de data asta. Prea. Este foarte important să ne gândim la acest lucru pentru că va veni vremea când nu ne vom gândi cum vom reacționa la lucrurile în viața noastră. Dar vom avea ocazia să reacționăm pur și simplu la lucrurile rele care se vor întâmpla. În incursiunea noastră prin pildă Domnului Iisus, aceste povestiri cu tâlcul, ne numeam noi, în această serie, am văzut o serie de mesaje. Unii dintre ele erau direcționate către poporul Israel, ca națiune. De exemplu, vă ați aminte pilda celor doi fii? Pilda aceasta vorbea despre respingerea lor ca națiune față de Ioan Botezătorul. Au venit, practic, să întrebe pe Iisus, dar cu ce autoritate faci tu ceea ce faci, da? Și Iisus le-a zis, hai să vă arăt un lucru în Ioan Botezătorul și să vă arăt atitudinea voastră de respingere. Am văzut pilda vierilor celor răi. Vă aduceți aminte de această pildă? În care Domnul Iisus le arăta cum ei ca națiune au dat dovadă de respingere față de profeții lui Dumnezeu. Mulți, foarte mulți la număr. Și în final, de fapt, în pilda aceea se vedea că ei aveau să-l respingă. Acea pildă era și profetică. Chiar pe fiul său. Vă aduți aminte? Iată pe fiul stăpânului. Hai să-l omorăm. Lucrul pe care l-a făcut. Este cutremurător când te gândești că Dumnezeu îți poate arăta exact starea ta. Ba mai mult îți poate arăta și ceea ce vei face. Pentru că știe intențiile noastre. Și totuși ne dă șansa să ne pocăim. Să ne întoarcem spre El. Pentru că pocăința este singura șansă prin care putem să facem ca viața noastră să conteze. Sau așa cum am văzut în pilda de față, că ajungem la ea, să rodim. Să fim un pom miroitor. Pentru că pilda smochinului neroitor, n-am căutat să găsesc un alt nume, am lăsat așa, smochinul neroitor, este despre pocăință. Sau mai exact despre nevoia noastră de pocăință. Una din cele mai neglijate nevoi ale noastre. Pentru că dacă n-ar fi așa, noi am fi altcumva și lumea în care trăim ar fi altcumva. Istoria dovedește că ori de câte ori oamenii s-au pocăit, personal, individual, deci și ca națiune, lucrurile s-au schimbat. În unele locuri unde au fost trezit datorită pocăinței și astăzi spun oamenii că se simt. Se simte ceea ce Dumnezeu a lucrat. E altceva. Deși nu mai este ce a fost. Vă aduceți aminte de pilda celor invitați la cină? Asta, toate acestea sunt în Matei. Studiam noi din Matei, Matei 22. O privire, spuneam noi, mai adânc în ce? În răutatea poporului, a răzvătirilor, dar mai ales a liderilor față de Dumnezeu. Un popor care numai că văzuse, avea o moștenire istorică extraordinară, niciun alt popor nu a experimentat ceea ce ei au experimentat. Și totuși au dat dovadă de o răutate și o răzvătire extraordinară. Până la ucidere. Și nu la prima dată. Vezi, aceste pilde au fost spuse, cele trei pilde care menționam noi aici, spuse în săptămâna mare, cum spunem noi, înainte de răsărirea Domnului Iisus. Dar sunt pilde care au fost vorbite către poporul Israel și prin implicație nouă astăzi, mai înainte, în timpul lucrării Domnului Iisus. De exemplu, pilda cea de față din Luca, capitolul 13, de la versetul 6 la 9, pilda smochinului nerăuitor, este o pildă legată de poporul Israel, legată mai exact de nepocăința poporului Israel, dar mai ales o avertizare cu privire la rezultatul sau rezultatele dezastruoase ale nepocăinței lor. Deși această pildă, spuneam, este legată de poporul Israel în mod direct, pentru că Iisus vorbea israeliților, aplicația ei are de face și cu nevoia noastră de pocăință. Individuală și națională. Dar națională nu va fi niciodată dacă nu este mai întâi individuală. Apropo de pocăință, de nevoia noastră de pocăință, citeam despre un exemplu extraordinar. Un om exemplar de referință, am putea spune noi, chiar în secolul nostru, Blaise Pascal. Numit arhitectul civilizației moderne, un sclipitor om de știință, la frontierele matematicii, cum spunea cineva. Chiar din tinerețe, a trăit foarte puțin, 39 de ani, dacă mă aduc aminte. Dar a făcut în viața lui ceea ce alții n-au reușit în dublă viață ca lui. Este privit de mulți ca fondatorul teoriei probabilităților și creatorul primului model de computer. Asta prin secolul 17, apropo. Unii dintre noi am auzit de limbajul de calculator care îi poartă numele, poate. Pascal, însă, pe altă parte, pe lângă științe de genul acesta, a studiat în profunzime dilemele umane ale răului, din om, ale suferinței lui și ale morții. Și a fost uimit urmărind următorul fenomen, și anume, ce se întâmplă cu omul? Cum este capabil omul să atingă culme extraordinare în știință, în artă, în proiecte extraordinare ale umanității, dar în aceeași măsură, oamenii dau dovadă de mânie, ipocrizie și ură. Pascal a văzut că omul este un amestec între geniu și amăgire. Pe cât de extraordinar poate să fie, pe atât de ușor poate să fie dus de nas, poate fi înșelat. Pe 23 noiembrie, în 1654, Pascal a avut o experiență spirituală profundă. Și scria în jurnalul său următoarele cuvinte. Mă predau complet lui Iisus Hristos, răscumpărătorul meu. Un scriitor francez cu două secole mai târziu scria despre Pascal așa, rare ori un intelect așa de mare s-a supus cu așa smerenie autorității lui Iisus Hristos. Pascal a crezut nu doar că dragostea și harul lui Dumnezeu pot să ne aducă în armonie cu Dumnezeu și unii cu alții, dar a crezut că prin pocăință păcatele și eșecurile noastre pot fi nu numai iertate, dar pot garanta o viață nouă începând de aici, viața veșnică, dincolo de moarte până în prezența lui Dumnezeu. Vedeți, pilda care ne stă înainte, a smochinului nerăuitor, devine destul de interesantă. Și ea are calitatea de a ne surprinde, pentru că n-am vedea în o astfel de pildă mesajul extraordinar. L-am numit eu, uitându-mă din ce în ce mai mult la el, cel mai important mesaj care poate fi spus oată. Că dacă ignorăm lucrul ăsta, nevoia asta de pocăință, toate celelalte lucruri nu se vor întâmpla. Toate celelalte lucruri care Dumnezeu le are pentru noi nu vor avea niciodată loc. Toate chinurile noastre sau sforțările noastre nu vor avea rezultate. Pentru că, vedeți, Dumnezeu, o să vedem, nu folosește, nu binecuvântează viața unui om nepocăit. Să vedem despre pocăința, Pentru că primul lucru care probabil, deși mi-am hotărât să-l pun la sfârșit, în lumina pildei, care se întâmplă cu noi este că nu știm ce e pocăința adevărată. Avem niște păreri fie eronate, fie incomplete. Și o să vedem că, de fapt, o pocăință incompletă este o pocăință care nu e adevărată, e falsă. Contextul pildei. Iisus a zis în versetele 1 la 5 și răspunde unor vești. Vine unii la el și spune, fii atent. E foarte interesant cum Iisus vede în inima acestor oameni. Și nu-i prima dată. Asta e ceea ce îmi doresc de fiecare dată când stau de vorbă cu oameni. Să văd ce e inima lor. Pentru că să nu bag câmpul de până când, știi, la un moment dat obosești, știi, oamenii îți bați câmpul, de vorbești de lucruri pe care nu au nicio relevanță cu ei. Dar asta nu mai Duhul Sfânt poate să facă. Și spune, ei le-au spus cum Pilat, guvernatorul roman pe vremea respectivă, ucisese niște galileni, evrei din aceeași zonă unde era Iisus, apropo. A venit și zice, bă, ești tu din Galileea, hai să spune niște chestii. Uite, să-mi plac cu galileanele ăștia pe care Pilat i-a omorât. Le-a amestecat jertfele cu sângele lor. Dar Iisus n-a rămas șocat de acest... E o veste tristă, imaginați-vă. De fapt, acesta a fost un masacru, există în anale istorii, teribil. Nu e singurul pe care l-a făcut. Pilat l-a făcut. Și Irod avea partea lui ce drept. Da? Însă Iisus a anticipat gândirea inimii lor. Erau acești galileeni uciși de Pilat mai păcătoși decât ceilalți galileeni? Le întreabă Iisus. Nu e așa că dacă ne uităm în contextul ăsta, nu ne-am așteptat la o astfel de întrebare, nu? Ne-am așteptat poate Iisus să simpatizeze cu ei, nu? Parcă așa scrie undeva în Matei 9, spune că Iisus a uitat peste mulțime și i s-a făcut milă. A avut compasiunea de ei. De data asta nu. Spune, credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni pentru că au suferit aceste lucruri? Știți, vorbele mele, Dumnezeu niciodată nu bate apropo zi în prostie. Când spune, este exact ce se întâmplă. Niciodată nu face risipă de cuvinte și nici risipă de hârtie în cazul cuvântului său. Asta era problema lor. Le spuse nu. Și le spune, dacă nu vă pocăiți, voi și voi veți peri într-un mod asemănător. Imaginați-vă la acești oameni fața lor, ce-o fi fost în capul lor. Adică, Doamne, îți pasă? Ce să fi reprezentat întrebarea lor? Doamne, nu ți-a păsat? Cum ne-ai permis lucrul ăsta? E probabil una dintre întrebările care e din ce în ce mai întâlnită la oamenii de astăzi. Că oamenii de astăzi ce gândesc? De ce? De ce s-a întâmplat asta? De-aia spunea la început. Trebuie să ne observăm cum ne acționăm. Cum ne acționăm că se întâmplă lucruri nasoale în viețile altora? Dar cum vom acționa noi când se întâmplă lucruri nasoale în viața noastră? Și Iisus își întărește punctul de vedere urmând mai departe și spunând, apropo, vă dau un alt exemplu. Ăia 18 pe care au murit când a căzut turnul Siloamului, lângă Ierusalim, da? Credeți voi că acei oameni din Ierusalim au fost mai păcătoși decât ceilalți din Ierusalim? Spune din nou, vă spun că nu, dar dacă nu vă pocăiți, veți peri cu toții în același mod. Apropo, unii văd în vorba aceasta o profeție. Lucrul care s-a întâmplat în anul 70, când evrei, exact Ierusalimul, pentru că Siloamul acolo era, chiar au murit. Au fost decimați. Timp de 2 ani au fost asediați, au ajuns să-și mănânce copiii. Oricum ar fi, chemarea la pocăință este clară. Iisus de două ori spune, nici de cum nu e problema de mai păcătoșenie la unii decât la alții, și dacă vă spun că dacă nu vă pocăiți, cu toții veți speri în același mod. Și astfel vine pilda smochinului neroditor. Și când ne uităm la pildele, la elementele pildei acesteia, vedem un om care avea o vie în care era un smochin care nu rodea. De 3 ani făcea lucrul ăsta. Sau vine, deci nu făcea lucrul ăsta. Nu rodea. Era nemulțumit de nerodirea smochinului său. Nu știu dacă ați văzut o dată tristețea din inima unui țăran cu privire la nerodirea pământului lui sau oricare ar fi. Am văzut lucrul ăsta special de la pomi la tatăl meu, care știa să altoiască. Era cam singurul prin sat care știa să altoiască tot felul de altoi. Și era chemat de oameni. Și vă dați seama că după ce s-a pocăit taică-miu, le altoia nu numai pomii, dar și inimile cu Evanghelia lui Hristos. Pentru că așa a luat naștere biserica din sat. Un om nemulțumit de nerodirea smochinului său din vie. Și ce vrea să facă? Îl taie. Vrea să-l taie. Am să-l taie. De 3 ani se întâmplă lucrul ăsta. Am să-l taie. Dar Vine vierul său și imaginea o să las că e așa și orbul își dă seama, știi? Adică găsește prăilea repede. Adică e clar despre ce este vorba aici, da? Cine e vierul și cine este stăpânul și cine e vierul, da? Tatăl cu fiul, da? Ceresc. Și îți roagă, te rog, mai lasă-l un an. Că dacă nu va, dacă pe ce voi avea grijă de el, nu va rodi, poți să-l tai. Scopul pildei și lecția centrală reiese în primul rând din primele 5 versete. Care e lecția principală acolo? Cuvântul cheie. Pocăiți-vă. Am zis? Dar în partea asta a doua, pildei, dacă mesajul la început îi spune, dacă nu vă pocăiți, smochinul neroditor care să dă un an, care apropo, de obicei în Scriptură, un an este e nimic, e repede, trece repede. Am înțeles că Scriptura spune, piața voastră e ca un abor. Da? Înțelege că e foarte puțin, trece repede. Mesajul devine, pocăiți-vă acum! Și asta e lucru care noi avem probleme, pentru că unul din lucrurile care avem probleme la capitolul acesta, nevoia noastră de pocăință. Pentru că, vedeți, nerodirea la sfârșitul acestei pilde spune, dacă nu va aduce roade, îl vei tăia. Nerodirea nu va fi permisă la nesfârșit. Care vor fi oare lecțiile pentru noi astăzi? Păi, în primul rând, acolo unde Dumnezeu binecuvântează, se așteaptă la ce? La rezultate. E normal, nu? Noi facem același lucru. Acolo unde muncim, ne așteptăm să fim plătiți. Să obținem dividende, să obținem rezultate, da? Plantăm, ne așteptăm să răsară. Și să răsară bine. Și să facem profit. Stăpânul vii aștepta roadă din smochinul lui și este la fel de normal cum fiecare dintre noi înțelegem principiul acesta. La fel de normal. Apropo, imaginați-vă la evreii aceștia care aveau o istorie care în întregime le explica această pildă. Ei nu aveau nevoie de explicații. Nu știu dacă observați, Iisus nu explică deloc pilda aceasta. Și ea este, dacă vreți, o explicație în sine la problema lor. Ai văzut ce se întâmplă cu oamenii ăia? Și inima lor credea, băi, ce nenorociți. Nu? Pe bună dreptate s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și totuși Iisus le spune, voi ar trebui să știți lucrul ăsta. De exemplu, în Isaia, capitolul 5, dacă deschidem acolo, să ne primăm un pic, Scriptura, în Isaia, capitolul 5, versetele 1 la 7. Alo, acesta era unul din cele mai cunoscute de mesaje profetice de ei. Isaia, capitolul 5, versetul 1, spune, voi cânta prea iubitul meu un cânte despre via lui. Iubitul meu, vă se pare cunoscut? Da, e aceeași imagine. Deci, își erau imagini clasice. Puteam spune că sunt deja clișee istorice. Iubitul meu avea o vie pe un deal fertil. A săpat-o, uitați-vă la cuvinte. A curățat-o de pietre. A sădit în ea cele mai alese vițe. I-a zidit un turn de pază. I-a săpat un teasc. Deci era rezolvată cu toate nevoile. Apoi a așteptat 3 ani. Nu, a așteptat să facă struguri buni. Dar ea a făcut singur. A făcut struguri sălbatici. Acum voi, locuitorii Sărăbunului și bărbații al lui Iuda, ștecați între mine și via mea. Ce ar trebui să mai fac viei mele și nu i-am făcut? Știți, este absolut fenomenal să vezi cum Dumnezeu, suveranul, îți spune ție întrebarea. Ca și cum avea nevoie de răspunsul tău. Și totuși ne dă acest har. Ce ar trebui să mai fac viei mele și nu i-am făcut? De ce a făcut struguri sălbatici când eu am așteptat să facă struguri buni? Acum vă voi spune ce voi face cu via mea. Îi voi da la o parte gardul și ea va fi nimicită. Îi voi dărâma zidul și ea va fi călcată în picioare. O voi preface într-o pustie și nu va mai fi curățată nici săpată și în ea vor crește spini și mărăcini. De asemenea, voi porunci norilor și nu vă mai da ploaie peste ea. Via Domnului oștilor este casa lui Israel. Apropo, în caz că nu v-ați prins despre ce e vorba, este casa lui Israel, iar bărbații din Iuda sunt grădina desfătării sale. El se aștepta la judecată dreaptă, dar a văzut vărsarea de sânge și aștepta la dreptate, dar a auzit strigăte de durere. Deci ei știau acest lucru. Vă dați seama, în mintea lor s-au făcut corelațiile între acest mesaj profetic și pilda de față. Astfel, vedeți că Dumnezeu spune ce altceva mai trebuia să fac. Răspunsul e nimic. A făcut absolut totul. Vedeți, când Dumnezeu face ceva, El face totul. De obicei, când e vorba de nevoile noastre, El ne-a promis că face totul. Nu poftele, nu dorințele noastre, visele noastre neapărat, n-ar că ar fi rele, dar ai trăit într-o lume reală. Nu putem să facem toate lucrurile, nu-i se cade. Nici nu putem. Dar Dumnezeu face întotdeauna ceea ce ne trebuiește. Dar într-un final noi înțelegem că Dumnezeu ce a făcut? Ne-a binecuvântat pe noi. Să mergem așa peste veacuri. Ne-a binecuvântat prin însuși Fiul Său. Pentru că știm pilda. Și apoi l-a trimis pe Fiul Său. Poate pe El vor crede. Și noi se cade ce? Să-L glorificăm pe Fiul Său. Și să aducem roade pentru El. În Ioan capitolul 15, sper că țineți în Luca 13, dar în Ioan 15, Domnul Iisus spune în versetul 8, Tatăl meu, e același context al viei, apropo, dar spune acolo, Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Observați, ucenicia este echivalată aici cu rodirea. Un ucenic adevărat rodește. Și să ne gândim să ne, la noi acum, da? Să ne gândim, să ne întrebăm și să ne amintim cât de mult ne-a binecuvântat Dumnezeu pe noi. Asta e un exercițiu sănătos. Din păcate îl facem prea puțin. Dar cât de mult ne-a binecuvântat Dumnezeu? Ne-a dat viață. Ne-a dat ani de viață, știi? Că e diferență. Ne-a dat viață, dar ne-a dat ani de viață. Și fiecare dintre noi numărăm. Numărăm la ani de viață. Ne-a protejat. Ne-a ferit de rău. Unele lucruri habar nu avem de ce ne-a ferit Dumnezeu. O să aflăm o dată. Ne-a așteptat să-L recunoaștem ca creator și mântuitor. Apoi ne-a călăuzit în decizii. Ne-a îndreptat în viață spre alegeri de educație, de familie, profesie și mai știu câte alte decizii. Ne-a pus într-o biserică. Ne-a înzestrat cu daruri spirituale. Și putem să continuăm, da? Ne-a pregătit, cum spune în Efeseni 2 cu 10, lucruri în care să umblăm. Acum întrebare. Suntem noi roditori? Adică trăim pentru gloria Lui? Pentru că El a făcut toate aceste lucruri. Via era pentru bucuria stăpânului. Spune, tu Izraele, ești bucuria mea. Niciun alt popor n-a făcut acest lucru. Cum a făcut în tine. Nu mai rămâne decât o singură întrebare. Deci, da? Rodim pentru El? Sau ce rodim? Poate mă întrebați, dar ce să rodim? Păi, ceea ce vrea Dumnezeu în primul rând, pentru că de aici se rup toate lucrurile, reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Ceea ce vrea Dumnezeu în om este să vadă, cum mai spunem noi, oglindirea slavei Lui. Și slava Lui este caracterul Său unic. Hai să deschidem la Galateni, capitolul 5. Galateni, Efeseni, Filipeni, Galateni, capitolul 5. Și dacă deschideți la Galateni, capitolul 5, da? Mai dați câteva pagini și deschideți și în Timotei, 1 Timotei 6. E un verset pe care îl citeam data trecută. 1 Timotei 6 cu 6. Hai să știm prima dată de acolo. Spune că Evlavia, 1 Timotei 6 cu 6, Evlavia, care este un cuvânt care poate fi adus caracter dumnezeiesc. Deci caracterul lui Dumnezeu este într-adevăr un mare câștig. Contextul acolo este contextul nostru material. Spune, în contextul nostru material, Evlavia, caracterul lui Dumnezeu, este un mare câștig dacă este însoțită de mulțumire. Pentru că problema cu noi este câteodată ceea ce Dumnezeu săvârșește în noi, parcă nu-i de ajuns. Că ne uităm și peste gard. Și când e mai verde decât la noi, e mai bai. Și când e mai strălucitor, toare mașina sau mai știu ce marcă sau mai știu ce alte jucări e sau mai știu ce alt succes. E o problemă. De aia spune, caracterul lui Dumnezeu trebuie însoțit de mulțumire, să fim mulțumit. Spunem Pavel în continuare acolo, spune că noi n-am adus nimic în lume și nici nu luăm nimic cu noi, da? Ci toate lucrurile pe care le avem la mine Dumnezeu. Să învățăm să le dăruim, pentru că așa ne rămân. Și acum în Galateni, capitolul 5, de la versetul 16, spune Apostolul Pavel, vă spun așa, umblați în Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii. Căci firea poftește împotriva Duhului. Aici este vorba despre fire, despre caracterul omenesc. Sau temperamentul nostru, dacă vreți. Firea, natura umană care naște. Dar spune, Duhul poftește împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun unui altuia pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți. Însă dacă sunteți, aici vine cheia, călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și începe așa. Faptele firii sau caracterul omenesc, da? Prin ce e caracterizată? Spune, este desfrâul Sunt acestea: desfrâul, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, mâniile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri de acestea. Îmbuibările se referă, să zic, numai la mâncare. Se referă la orice exces. Oricare fi natura lui. Da? Că unii nu avem probleme cu mâncarea, dar avem probleme cu alte lucruri. Vă avertizez că, așa cum am făcut-o înainte, că toți cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vedeți ce avertizare? Spune, în contextul în care spuneam înainte, fiți călăuziți de Duhul. Deci cei care sunt călăuziți de natura păcătoasă, cam astea sunt. Și ca o oglindă. Ne punem în fața aici și ne vedem. Bă, sunt ăștia lucruri care mă conduc pe mine? Prezent în viața mea? Spune că împărăția lui Dumnezeu, conducerea lui Dumnezeu, nu ne aparține. Putem să ne numim ce om vrea noi. Dar spune roada Duhului sau caracterul Duhului Dumnezeu al Dumnezeu, spune, este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea și împotriva un astfel de lucru nu este lege. Că cei ce sunt al lui Hristos și-au lăsit firea și cu poftele ei și dorințele ei. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să-și umblăm pe Duhul. Să nu fim îngânfați provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții. Și întrebarea este, am folosit noi privilegiile pe care Dumnezeu ne-a dat? Spuneam, Dumnezeu ne-a binecuvântat toate lucrurile, rodim însă pentru El. Pentru că imaginea rămâne aceasta, a pomului de care stăpânul a avut grijă și l-a binecuvântat și ne-a binecuvântat cu toate aceste lucruri. Și spune, uite ce vreau să fac din tine. Să fiu oglindirea caracterului meu. Pentru asta am creat. Și apropo, aici e răspunsul pentru care niciodată altceva nu ne va împlini. Putem să fim cât de invidioși, dar invidia ne va roade. Putem să fim toate aceste lucruri, cât de mânioși, nu vom rezolva nicio problemă în viața noastră, că mânia nu se rezolvă. Putem să avem ambiții, dar dacă sunt egoiste, nu vom merge prea departe. Toate aceste lucruri. Însă atunci când suntem conduși de caracterul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, atunci lucrurile acestea rămân. De ce? Pentru că acestea rămân. Ce? Care? Credința, speranța, nădejdea și dragostea. Spune, și cea mai mare dintre ele este dragostea. Rămân în vecie. Deci, spuneam noi primul lucru, prima lecție. Unde Dumnezeu binecuvântează, ce se așteaptă? Se așteaptă la ceva în schimb. La ceva înapoi mai exact, la rodire. De ce? Pentru că ceea ce începe îl duce până la sfârșit. El e în stare de acest lucru. O a doua lecție. Dumnezeu este nerulător. Pentru că, vedeți, la un astfel de mesaj poți să cazi în descurajare. Au, mamă, câte bube am mâncat. Câte probleme. Și e bine așa. Dar e doar începutul pocăinței, apropo. Nu e toată pocăința. E plin iadul de oameni care regretă. Dumnezeu este nerulător, dar nu la nesfârșit. Observați îndelunga răbdare din pildă? 3 ani. Trecuse de 3 ani. Și dacă înțelegem, dar vă spuneam tatăl meu cu pomii. Băi, era o chestiune. Deci crea în mine o nerăbdare. Eu eram copil. Când spunea, uite, despăr-o ăla. Faci niște pere de genul ăsta. Fai de capul meu. Deci, trăiam fiecare an. Peste 2 ani. Sunt altoi care nu vin așa imediat. Și îmi imagineam perele alea. 3 ani e mult, să știți. Pentru că, vedeți, problema în agricultură este ori. El a lăsat 3 ani smochinului să rodească. Și apoi, când s-a hotărât să-l taie, când nu-i profitabil, spune, mai lasă-l un an. Încă un an. Și acest an extra avea să fie ultima șansă. Deci, ceea ce nu înțelegem noi, ne scapă, că firii îi scapă multe lucruri. Este că timpul vieții noastre nu e la nesfârșit. Ce vă gândiți în fiecare zi că muriți? Îmi zice, da, asta e o problemă, e paranoia. Da, dar asta e. În fiecare zi ne îndătăm spre moarte. Și niciunul dintre noi nu știe când vine. Cu toată știința noastră. Când Dumnezeu face lucruri de genul ăsta, când știi sigur că mori, iată că nu mori. Și când știi sigur că nu mori, iată că mori. Da? Îndelunga răbdare a stăpânului, și asta e îndelunga răbdare a Dumnezeu. Ce observăm? Îndelunga răbdare a Dumnezeu față de poporul Israel. Că spuneam despre Israel, ei știau bine ce spune Iisus. Sau ar fi trebuit să știe. Ce nu ajungeau ei și aș veni și noi problema asta este, nu realizăm că nevoia noastră numărul 1 este să ne pocăim. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu poporul Israel? 40 de ani în pustie. Chiar zilele acestea citeam în Numeri, am ajuns la capitolul 11, acolo unde Dumnezeu spune gata. M-ați izbitit de 10 ori. Dacă le numerați, sunt vreo 14 ori mai exact. Dar 10 ori așa, de 10 ori, gata. Toți cei peste 20 de ani veți muri în pustie. Toceți-mă înapoi. Nu știu că imaginați, dar de fiecare când citesc lucrul ăsta, trebuie să fie așa o că probabil că m-am obișnuit din tinerețe când citeam Scriptura să mă bag acolo, să imaginez. Prima mea carte cu povestiri din istorie avea din istoria biblică, avea niște imagini. Și acum mi le-am aduc aminte. Și e foarte important că asta e scărțile cu imagini. Rolul lor este să se întepărească și să stârnească imaginația. Să fie ca o ușă pe care intri și intri acolo. Trebuie să fost, imaginați-vă, după 430 de ani de robie, să fii atât de încăpățânat și să alegi să trăiești prin firea ta. Dar de ce ne-ai scos aici să murim? Că n-avem carne, că n-avem apă, că n-avem de aia. Și imaginați-vă, în fiecare dimineață Dumnezeu se ridica în chipul unui nor și nu-i ardea pustia. Și noaptea se cobora într-un stil de foc și nu înghețau de frig. Hainele nu-i s-au rupt, sandalele nu-i s-au învechit și au mâncat mană timp de 40 de ani. Și să trăiești așa ceva, binecuvântăm Dumnezeu, și dacă ne gândim fiecare dintre noi, avem și noi binecuvântările ăștia Dumnezeu. Că viața nu e de-a moca. Nu este un dat. Nu este un merit. Și totuși ne împetrim. Alegem altceva. Îndelungă răbdarea lui Dumnezeu. Îndelungă răbdarea lui Dumnezeu din timpul judecătorilor. Bă, dacă te-a răbdat, iar păcătuia, uite ciclul ăla. Iar păcătuia, iar Dumnezeu îi lăsa pe inamii să vină să-i subjuge, să-i chinuie ca pe niște amărâți, da? Când Dumnezeu a spus, te-am ales să fii cap, nu coadă. Mulți ani. Îndelungă răbdarea din perioada împăraților. Bă, dar mulți împărați, frate. Vreo 20 de împărați total. Da? Apoi l-a luat împărăția și s-a întâmplat ce spune Iisus în Matei 21:43. Vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Uzați imaginea. Împărăția, planurile mele cu voi, va fi luată la voi, va fi dată unui neam care va aduce roade cuvenite. Asta e biserica. Deși cu ei se întâmplă asta. Au fost 70 de ani în împărăția Babilonului. Zmulși din pământul lor. Îndelungă răbdare în Dumnezeu față de poporul Israel. Dar știți ce? Îndelungă răbdare față de noi, spuneam. 2 Petru 3:9 spune, Dumnezeu nu este încet la mânie, sau nu întârzi prin promisiunii Lui. Și spune, cum aveți voi unii de părere? Ci dorește și are răbdare cu voi, spune, pentru că nu dorește ca vreunul să piară, ci tot să nu la pocăință. Răbdarea în Dumnezeu este echivalată cu pocăința noastră. Câtă răbdare are Dumnezeu cu noi, ar trebui să fie echilibrat întotdeauna în măsura de pocăință. Dar hai să ne întrebăm. Este asta matematica noastră? Este fiecare zi a răbdării lui Dumnezeu cu noi, în creștere, în dezvoltare, echivalată în această practică sfântă și dătătoare de har, cum o numea cineva, a pocăinței. Pentru că câte planuri, Doamne, nu avem noi? Dar numai de pocăință nu avem. Îndelungă răbdarea lui Dumnezeu este pentru salvarea noastră. 2 Petru 3:15 spune că considerați răbdarea lui Dumnezeu, chiar așa spune, considerați răbdarea Domnului și Petru vorbește credincioșilor, spune, fiind ca mântuire, așa cum v-a scris și preaiubitul nostru frate. Deci să considerăm răbdarea, pocăință, dar ideea de salvare. Dumnezeu ne mântuiește. Nu numai că ne-a mântuit prin Fiul Său, dar ne mântuiește și are puterea de mântuire, de salvare, de întregire, de a ne transforma în ceea ce El ne-a creat în mod primar. Dar îndelunga răbdarea lui Dumnezeu se va sfârși într-o zi. Tot Petru spune acolo că cerurile și pământul sunt păstrate pentru un foc prin același cuvânt, fiind ținute până în ziua judecății și a distruge oamenii nevrabioși. Ziua Domnului va veni ca un hoț. Ceea ce înseamnă ce? Că nimeni nu l-așteaptă. Deci, Dumnezeu se așteaptă că acolo unde binecuvântează să rodim. De asemenea, El este îndelung răbdător. Și o altă lecție este că și asta nu o vrem, apropo. Nu o vrem. Am trece la următoarea pildă. Dar spune că nerodirea va duce la ce? La tăiere. Și asta e un lucru pe care n-am vrea să discutăm despre el. Smochinul roditor, dacă avea să rămână așa, avea să fie tăiat. Dar despre asta vorbește Domnul Iisus. De exemplu, Ioan capitolul 15, acolo unde eram puțin înainte. În Ioan 15, versetul 2 spune așa. El taie orice mlădiță care nu aduce rod. Și se usucă. Spune, taie orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod. Ca să ducă și mai mult rod. Vedeți diferența între tăiere de tot și tăiere în sensul de curățire. Asta e o practică foarte sănătoasă pentru cei care sunt profesioniști în ce privește viticultura. Mai departe, în versetul 6 spune, dacă cineva nu rămâne în mine, ca să înțelegem ce înseamnă să nu aducem rod. Ați văzut vreodată vreo mlădiță de vie așa? Când aveam aici afară vița la noi, spuneam exemplu ăsta, ați văzut vreodată vreuna din mlădiță din vie, că o ia așa pe stată singură, știi? Și rodește așa pe asfalt. Nu, nu există așa ceva. N-are niciun sens imaginea aceasta. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară. Ca o mlădiță și se usucă. Acestea sunt adunate și aruncate în foc și arse. Deci rodirea, ce înseamnă? Rodirea pentru noi înseamnă rămânerea în relație strânsă cu sursa. Mlădița este în vie. Fără ea, n-are cum să... Fără curățirea vierului, n-are cum să aducă rod. Relația viță-mlădiță de conectare și hrănire. Asta rezultă în rodire. Nu există. Și mai ne întrebăm, să întrebăm noi, dar ce legătură asta cu noi? E bine, apropo de imaginea aceasta a poporului Israel, ca fiind el smochinul care n-a rodit și a fost tăiat, să ne uităm în Roman capitolul 11, pentru că Pavel folosește exact exemplu poporului Israel. Romanul 11, de la versetul 19, și spune, uitați-vă la Israel, dar apoi uitați-vă la voi. Romanul 11 cu 19 spune așa, vei spune, și când contextul aici este, vorbește credincioșul dintre neamuri, dintre alte popoare, spune, vei spune, ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu. Ce înseamnă asta, vine asta? Mândrie. Ce șmecher sunt eu. Dar așa este, spune, ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credință. Adică, ce înseamnă asta? Har. Posibilitatea să crezi tu când altul n-a crezut este un har. Nu e ceva care merităm noi. Deci spune așa mai departe. Deci nu fii mândru, ci teme-te. Versetul 21. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile naturale. Vezi cât de vie este această imagine? Și la asta am asistat la taică meu. Trebuie să tai ramura dacă vrei să o altoiești. Și să vezi cum tai o ramură sănătoasă, dar e nereditoare. Și un curge din ea adeseori zeama, pur și simplu. Și cum este pus altoiul și bandajat și pus acolo bălegar și niște chestii, miere, tot felul de chestii speciale, numai să crească. Și aștept să crească. Vedeți? Deci nu fii mândru, ci teme-te că și dacă n-a cruțat Dumnezeu ramul naturale, adică pe evrei, spune, nu te va cruța nici pe tine. Cum? Că spune așa, uită-te deci la bunătatea și la asprimea, spune Cornescu, sau severitatea lui Dumnezeu. El este sever cu cei ce au căzut, iar cu tine este bun. Dacă, cum? Cuvântul cheie. Dacă rămâi în bunătatea lui. Altfel, ce spune? Altfel și tu vei fi tăiat. Vezi, imaginea aceasta are legătură cu noi, această pildă, pentru că spune, dacă noi nu învățăm din greșelile altora, respectiv poporul Israel, că de-aia n-a fost ocupată Biblia cu poporul Vechiul Testament, cu poporul Israel. Ca să învățăm. Pavel spune că în Roman la sfârșit și nu numai acolo, de spune tot ce a fost scris înainte a fost pentru noi să învățăm. Ca noi să nu facem greșelile lor, să nu păcătuim așa cum a păcătuit ei. Dacă rămâi în bunătatea lui. Concluzii. În lumina acestor adevăruri trebuie să apreciem mai mult ce? Avertizarea asta dublă a lui Iisus. Vedeți, tot ce face Dumnezeu pentru noi este gratis. Dar costă ceva. Înțelegeți? E ciudat ce am zis. E gratis, dar costă ceva. Pentru că Dumnezeu a costat totul. Dar și pe noi ne va costa dacă desconsiderăm, dacă nu apreciem. Vedeți, avertizările lui Dumnezeu nu sunt de-a moca. Și a spune din cauza asta, mesajul acesta, mai spun o dată, este probabil cel mai important mesaj. Din toate pildele astea, cel mai important. Pentru că spunea, dacă nu ne pocăim, nu avem altă cale. Nu există altă cale de transformare. Și o să vedem mie despre ce e vorba, că o să ne uităm la ce înseamnă pocăința în Biblie. Să vedem dacă ne mai aducem aminte de ce înseamnă pocăința adevărată și dacă trăim pocăința adevărată. Că e posibil să nu ne aducem aminte de ce înseamnă pocăința întregimea adevărată și deci, prin urmare, să nu trăim pocăința adevărată și mai ne întrebăm, dar de ce oare se întâmplă ce se întâmplă cu mine? Avertizarea asta dublă a lui Iisus este o binecuvântare. Dacă nu vă pocăiți, toți veți veni într-un fel asemănător. Am spune că e pentru alții. Dar nu, e pentru noi. Lecția acestei pilde, spuneam, este, prin pilda aceasta, este o dublă avertizare, pentru că spune pocăiți-vă, dar pocăiți-vă acum, începând de acum. În al doilea rând, să nu credem că oamenii care mor de moarte tragică sunt mai păcătoși decât noi. Că spuneam lucrul ăsta, e tendința noastră. Roman 3 cu 23 ce spune? Toți au păcătuit. Toți suntem și noi. Am păcătuit și păcătuim și vom mai păcătui. Singurul lucru pe care putem să-l facem, pe care să facem o diferență, este pocăința. Vezi? Toți păcătuim în fel și chip. Unde ne diferențăm și unde putem să ne diferențăm este pocăința. De exemplu, cât de repede ne pocăim. Și cât de sănătos ne pocăim. Chiar un singur păcat, ne spune Iacov, că ne face vinovat de câte păcate? De toate. Toate încălcările legii. Călcați una. De ce? Pentru că Dumnezeu este un întreg. Nu poți să încalci ceva din care atac caracterul lui dacă calci prima poruncă. Vei observa că le vei călca pe fiecare. Până la capăt. Mă refer la cele 10. Nu trebuie să încercați. Credeți-mă, că așa spune Dumnezeu. Deci nu e obligatoriu. Dar putem să ne uităm în viața noastră, să vedem o grămadă de exemple. Plata păcatului este moartea. Dar spune, darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Deci dacă ne pocăim, sfârșitul nostru nu va fi la fel de tragic. Dacă nu ne pocăim, sfârșitul nostru poate fi la fel de tragic ca multor altora. Deci să nu credem. Pentru că aceasta, că oamenii care mor de moarte tragică oarecum sunt mai păcătoși. Nu, asta este un indiciu că noi nu ne pocăim. Vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu ne oferă viața veșnică. Vedeți, asta e alegerea mai bună. În loc să zic, mă, păi trebuie să-i făcut ceva. Nu se poate. Nu-i credință, să nu știu. Să ne ferim de aceste lucruri. Și dacă ni se întâmplă, să ne uităm și ne aducem aminte cuvintele lui Iisus. Dacă nu vă pocăiți, toți veți fi la fel. Sau într-un mod asemănător. Spune, plata păcatului este moarte, dar darul lui Dumnezeu fără plată este viața veșnică. Asta e alegerea mai bună. Și asta e har. Asta e har. Mai sunteți în Romani? Romani capitolul 2. Și vreau să subliniez un lucru aici, apropo de pocăință, pentru că să vedem că pocăința este începută de ceva. Pocăința adevărată. Romani capitolul 2, versetul 4 spune: sau disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungirii răbdări? Despre ăștia vorbea, nu? Este exact ceea ce caracteriza pe stăpânul cu smochinul, da? Bunătate, îngăduință și îndelungă răbdare. Și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă la pocăință. O să ați, nu frica de Dumnezeu, că frica de Dumnezeu sau temerea de Dumnezeu spune este începutul înțelepciunii. Dar ceea ce ne face să ne pocăim cu adevărat este bunătatea lui. Și o să vedem care e diferența imediat. Spune David, spune, din cauza încăpățânării, eu mi-am subliniat aici, mi-am îngroșat problemele. Încăpățânare. Spune, și a inimii tale cum? Care nu vrea să pocăiască. Pentru că pocăința nu se naște într-o inimă din firea noastră, firească. Îți adună o comoară de mânie în ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răspăti fiecăruia după faptele lui. Și mai departe. Spre deosebire de smochinul din pildă, care am avut un an, noi s-ar putea să nu mai avem un an pentru pocăință. Pentru că spunea că nimeni nu știe când plecăm. Așa că să apreciem avertizarea lui Dumnezeu. Pentru că spuneam, totul se ține în pocăință. Fără pocăință totul e în zadar. Fără pocăință nu aducem rod. Fără pocăință Dumnezeu nu poate lucra în noi și prin noi. Și dacă tot vorbeam și tot ziceam, să vedem ce înseamnă pocăința. Păi index pocăința, de exemplu, dicționarul explicativ al limbii române, spune că pocăința este căința, părerea de rău, regretul pentru faptele rele săvârșite. Dar pocăința adevărată e mult mai mult decât atât. Pentru că există și o pocăință falsă. Hai să începem cu asta fals. Pocăința falsă, ca să înțelegem, este efortul uman. Ce înseamnă asta? Și o să rămâne surprins cum am rămas surprins, nu că nu știm lucrurile astea, dar se întâmplă incognito. Pocăința falsă, aș putea spune că este unul din spionii diavolului în viața noastră. Ne face să credem minciuni. Pocăința falsă este legalistă, în primul rând. Thomas Watson, un puritan, spunea că pocăința falsă este o groază legalistă. Te apucă groază, dar e o groază legalistă. Adică este cauzată de amenințarea legii, care mă duce unde? La frică și la groază de umările păcatului. Poate ce, dar ce-i rău asta? Că e sănătos ca să-mi fie teamă. Poate mă las de păcat. Nu e adevărat. Iadul este plin cu oameni îngroziți. Oare de ce nu s-a pocăit? În Apocalipsa vom vedea exemple de cum Dumnezeu va da judecate peste pământ și spune și ei tot nu s-au pocăit. Și tot au hulit numele Dumnezeu. Pentru că Biblia spune bunătatea lui Dumnezeu ne deamnă la pocăință adevărată. Roman 2:4. Nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu ne deamnă la pocăință? Asta e problema cu noi. Nu ne dăm seama. Deci pocăința falsă este legalistă. Ce mai este? Pocăința falsă este o hotărâre doar. Și asta m-a surprins. E hotărâre de a nu mai păcătui. Aceasta rămâne însă doar la gradul de intenție. Dar cum spunea cineva, drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Mă hotărăsc, dar niciodată nu la sfârșit. Cuvința falsă mai este o părăsire a unor păcate. Ca de exemplu, mă las de unele și mă apuc de altele. Sau mă las de unele, dar păstrez spatele. Și cum se întâmplă oare, Doamne, lucrurile ăștia în viața noastră? Noi Dumnezeu știe și noi. S-ar putea că nici noi să nu știm. Pentru că pocăința, spunea cineva, folosește două lucruri. Pocăința adevărată se întâmplă doar când două lucruri au loc în viața noastră. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că pocăința adevărată înseamnă, în primul rând, vă auziți că vă spuneam despre cei patru R. Patru sunt, da? Recunoaștere, după aia ce vine? Regret, după aia rugăciune, adică îmi cer iertare, mărturisesc, da? Și după aia ce vine? Restituție sau reparare, care duce la restaurare. Dar să luăm pe rând. Recunoașterea, conștiința păcatului, se întâmplă doar când se aprinde lumina. Pentru că dacă ești întuneric, tot ce crezi tu este fals. Vezi, noi suntem ființe create din lumină pentru lumină. Și oricât de mult am vrea noi să sperăm că suntem bine, dar dacă eu sunt întuneric, totul este o minciună. Recunoașterea, să mai spun o dată, primul pas al pocăinței adevărate se întâmplă doar când se aprinde lumina. Duhul Sfânt folosește luminarea prin cuvântul Său. El e lumina care se aprinde. Din cauza asta, nevoia de pocăință permanentă înseamnă că în fiecare zi trebuie să aprind lumina. Eu întotdeauna sunt unul care caut, întotdeauna am alte motive, actuale să zic așa, pentru ce să citim Biblia. Pentru că de multe ori, în discuție cu oamenii, nu vreau pur și simplu dau răspunsuri clasice, clișee. Dar iată un răspuns. N-a prins lumina, nu există pocăință adevărată. Pentru că nu vom da niciodată seama de păcatele mele. Sunt mort, sunt întuneric și oricât de mult aș vrea să cred că sunt bine, eu sunt întuneric. Asta e cuvântul lui Dumnezeu pe care îl folosește Duhul Sfânt. Două lucruri. Duhul Sfânt are puterea de a mă conștientiza de păcat, nu eu. Am văzut ce fac eu. Pentru că pocăința adevărată e lucrarea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Efeseni 5:8. Odată erați unde? În întuneric. Iar acum sunteți în Domnul și sunteți lumină. Este interesant și citesc apropo de chestia asta, cum observăm foarte ușor și pericolul este să observăm numai asta, păcatele altora. Așa o chestie născută, poate. Da. Oare de ce? Al doilea lucru, regretul. Adică întristarea cauzată de păcat. Psalmistul spune, îmi mărturisesc fără de legea și mă doare păcatul meu. Ei, ăsta e un lucru pe care... Deci dacă nu există, pocăința este incompletă, deci este falsă. Exemplu Vameșului, vă aduceți aminte că studiam Vameșul și Fariseu. Ce făcea Vameșul? Pocăința adevărată. Bătea cu pumnul în piept. Asta înseamnă regret. Și nici măcar ochii nu și ridica spre cer. Vedeți, asta e ceea ce lipsește între noi astăzi. Aproape că e o rușine să ne pocăim de genul ăsta. Este vorba de întristarea duhovnicească despre care vorbește Apostolul Pavel Corintenilor. Și nu firească. Interioară, nu exterioară. Pentru intențiile interioare, nu doar pentru păcatele pe care le săvârșesc. Vezi diferență? Să-mi pară rău pentru ceea ce e în inima mea, pentru intenții. Că Iisus spunea, dacă te uiți și în inima ta poftești, diferență între pocăința adevărată, ea va vedea păcatul în rădăcină. Fiul risipitor, o să ajungem la el, dar Luca 18 cu 13, se vedea cu pumnul în piept și nu ridica ochii spre cer. Deci, interioară, intenția interioară, nu faptele pur și simplu rele. E sinceră și nu încearcă justificări. Ori de câte ori spună, da, adăugăm un virgulă și da. Dar Doamne, știi? Dar ăla, aia, și cumva, și cum... Nu. Regretul, deci, nu este profund. Rugăciunea sau mărturisirea păcatului. Cum zicea David, Psalmul 51, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit, spunea. Pavel spune, tot David spune în Psalmul 32, spune, câtă vreme nu mi-am mărturisit păcatul, mi se topeau oasele în mine. Și mâna ta apăsa asupra mea. Mărturisirea. Mărturisirea, apropo, nu e pentru Dumnezeu, e pentru noi. Pentru că El o știe toate lucrurile. Și dacă suntem în Hristos, suntem iertați. Dar noi avem nevoie de mărturisire pentru că nu se dezlipește păcatul de noi și nu vom experimenta înfrângerea păcatelor fără mărturisirea aceasta care să fie legată de ce? De regret și de recunoaștere. Sunt ca niște zale legate unul de altul. Nu se formează niciun lanț puternic fără una dintre zalele acestea. Trebuie să fie sinceră, directă, exactă mărturisirea, adică specifică. Auzi aminte, dacă ne mărturisim păcatele, în original spune, dacă spunem pe nume. Și gândiți-vă, toate acestea este o imagine, o oglindă, apropo, pentru noi. Să ne gândim, este asta pocăința noastră? Spunem păcatele pe nume? Sau este un fel de all in one? Știi? All inclusive, adică zicem, Doamne, iartă-mă, tu ce am păcătuit? Dacă am păcătuit cumva înainte, am avut rugăciune de genul ăsta. Ne mai mirăm de ce suntem cum suntem. Și asumată, total asumată, adică nu dau vina pe nimeni. Fiul risipitor este un exemplu. Am păcătuit, Tată, cum zice? Împotriva cerului și împotriva ta. Vedeți? Știm povestea fiului risipitor. Realizarea asta spune și a venit în fire. Păi numai Duhul Dumnezeu putea să facă acest lucru. Este o pildă care ne vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu tainică în noi. Ajungem și la aia, apropo, în câteva săptămâni. Exemplul Neemia. Nu dai vina pe Dumnezeu, că asta e un alt lucru pe care îl spunem. N-ați văzut oameni care spun sau cred că Dumnezeu l-a băgat în ispită? Că de-aia îl rugăm să nu începe noi în ispită. Trist. Neemia spune, tu ai fost drept în tot ce s-a întâmplat, că și tu te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. Mărturisim păcatul personal și național. Și repararea, părăsirea păcatului. Exemplul Zacheu. Zacheu va ameșua asta așa, dacă am năpăstuit pe cineva, ce să-l înțelegem, să-i dăm îngăduință când zice dacă. El știa foarte bine că a făcut lucrul ăsta. Era la început, doar ce se pocăia. Atunci pocăința avea loc în el. Iisus intrase în casa lui. Și a spus, astăzi a intrat mântuirea. Și spune, dacă am năpăstuit pe cineva, de 4 ori voi da înapoi. Legea aceea doar de 2 ori. Dar să vedeți ce înseamnă restituire. Apropo de acești pași de pocăință, vă recomand o carte și chiar o să vă pun PDF-ul pe grup. E vorba de pocăința sau se mai numește Harul Pocăinței de Thomas Watson, predicatorul puritan. Citiți-o cu atenție pentru că pur și simplu are o grămadă de ducuri adâncime ale pocăinței. E de rumegat. E de luat la masă și subliniat cu pixul și de pus în față ca oglindă. Și atunci beneficiem de pocăința asta. Adevărată. El mă, apropo, la cele patru lucruri, îl mă adaugă două lucruri. Rușinea. El spune, pocăința adevărată creează o rușine față de păcat. Spune, Ezra spune, Dumnezeul meu sunt mânit și mi-e rușine. Și nici măcar nu mă gândisea păcatul personal. Era vorba de păcatul poporului. Îl lua pe tot în gârgă și spune, mi-e rușine de păcatul poporului. Și se identifica cu el. Și ura, apropo, față de păcat. Pavel spune ceea ce nu vreau să fac, de fapt ceea ce urăsc, tot mai fac. Dar spune ce urăsc. Și cheia nu este că am făcut-o, ci dacă urăm păcatul. Și asta e un lucru la Dumnezeu. Și ca să încheiem, trebuie să spunem așa, dacă lipsește, spuneam, oricare din aceste elemente, caracteristicile ale pocăinței adevărate, ea nu este o pocăință sănătoasă. Nu este o pocăință totală. Și prin urmare, nu va fi transformatoare. V-ați întrebat o dată, cu siguranță m-am întrebat, dar de ce nu ne schimbăm, de ce nu transformăm, de ce nu ne dezvoltăm, de ce nu rodim? Oricare ar fi motivele. Păi de asta. Pentru că fără pocăință, Dumnezeu nu binecuvântează. Și totul este o minciună. Riscăm să fie, să fim doar un pom plantat. Să zici că imaginea unui smochin neroditor nu este imaginea unui pom uscat. Este foarte viguros, foarte multe frunze. Dacă n-ați văzut niciodată un smochin, asta e o caracteristică a smochinului. Și apropo, Israelul e plin. E plin de smochin, de genul acesta. Dar nu are rod. Mai este un exemplu, nu e o pildă, dar Iisus merge la un smochin și caută rod din el și nu găsește. Și îți blesteamă. Peste câteva zile când trec, era uscat. Ăla era uscat. Deci ce o să fie în viața noastră? Apropo de Thomas Watson spunea că pocăința este un har al lui Dumnezeu. Nu e ceva care merităm noi sau convenționăm noi. Spune, prin care un păcătos este smerit în interior și reformat în mod vizibil. Am plăcut așa de mult lucrul ăsta, că spune tot. Este un om smerit în interior, dar în mod vizibil, deci în exterior, se vede transformarea pe care o face Dumnezeu. Tot el spunea, adevărata abandonarea păcatului se petrece atunci când acțiunile păcatului încetează, ca urmare, spune el, are expresia asta, harului infuzat în suflet. Cineva îți bagă, ați văzut, bagă cineva o injecție de aia în inimă când a încetat. Harul infuzat în suflet, după cum camera încetează să fie întunecată atunci când se aprinde lumina. Da? Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru harul pe care ne dai să aprinzi lumina ta în viețile noastre, ca să vedem așa cum suntem și să înțelegem că singurul lucru pe care putem să facem noi față ne este să ne pocăim. Pentru că experimentăm pieirea, distrugerea, ori de câte ori alegem să nu ne pocăim. Să ne recunoaștem păcatul, să nu regretăm, să nu smărturisim păcatul. Să nu vrem să facem nimic cu privire la, să nu îndreptăm nimic. Ca să nu mai vorbim de a ne fi rușine și a urât păcatul. Doamne, aceste lucruri înțelegem pe care numai Duhul Tău ce Sfânt ne poate face în noi. Te rugăm să ne ajut să luăm aminte. Fă ca cuvântul Tău să ne străpungă inimile, așa cum s-a întâmplat cu oamenii în ziua de Rusalii. Când au auzit cuvântul Tău, au fost străpuși în inimă și când au întrebat ce să facă, a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Doamne, ajută-ne să facem acest lucru. Ori de câte ori citim cuvântul Tău, să învățăm acest obicei sănătos. Prima intenție noastră să ne fie să ne pocăim. Să nu ne gândim la alții, să nu ne gândim la alte lucruri, ci la faptul că, Doamne, Tu vrei o inimă smerită, un duh mâhnit și smerit, spune că Tu nu disprețuiești. Și înțelegem de ce David spune acest lucru, pentru că înțelegem de ce Tu l-ai iubit omul Tău. Pentru că a știut să pocăiască. Și trebuie să ne ajungi pe noi să fim astfel de oameni. Să ne pocăim. Pentru ca Tu să poți să ne folosești. După planul Tău, după planul Tău, Doamne, pe care l-ai cu fiecare dintre noi și împreună, să vii să fii Tu.